Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal tutabiliyorum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Aysin Türkmen'le ben Korhan Gümüş Metropolitika'da Ok Meydanı Çevre Güzelleştirme, Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı, Başkan Yardımcısı ve üyesi üç arkadaşımızla birlikteyiz. Ali Çetkin burada, dernek başkanı. Rüstem Karakuş. Başkan yardımcısı. Bayram İzci de dernek üyesi. Bu kentsel dönüşümle ilgili son tartışmaların yaşanması ve Ok Meydanı'nda bugüne kadar belki İstanbul'da gerçekleşecek en kapsamlı bir kentsel dönüşüm uygulamasının olması bizim bu konuyu ele almamıza neden oldu. Biz Ok Meydanı'ndaki uzun zamandır gelişmeleri izliyorduk. 90'lı yılların sonuna doğru, hatta 98 yılında burada bir imar planı yapılmıştı. Bu imar planına tepki gösterilmişti. O zaman merkezi iş alanına çevirmeye çalışılıyordu bazı bölgeleri ve epey sorunlu bir plandı. Sonra bu plan iptal edildi. Ondan sonra bugün tam seçimlerin öncesinde şu anda karşımızda yeni bir plan var ve bu plana bağlı olarak da bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Biz şimdi dernek başkanı Sayın Ali Çetkin'den ilk önce bu konu hakkında bize bir fikir vermesini dileyelim. Nedir bu planın mahiyeti? Siz ne düşünüyorsunuz? Sizinle başlayalım isterseniz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Konumuzu ele alıp halkımızın doğru bilgilendirilmesini sağladığınız için ilk ağızdan. Şimdi Ok Meydanı halkı olarak biz tabii ki planlara karşı değiliz. Bizim de planlı, depreme dayanıklı, yaşanabilir evlerde oturma hakkımız var. Ancak biz en başta şu anda orada yaşamakta olan insanların, İster ev sahipleri olsun, isterse kiracılar olsun, sahip oldukları haklarının korunmasını istiyoruz. Ok Meydanı halkı buralar tarlayken buraya yerleşmişler ve ev yapmışlar. Buranın cefasını çekmişler. Şu anda da öncelikle eski hakların korunmasını, eğer bir fayda doğacaksa o çıkarın menfaatinde buradaki halka dağıtılmasını istiyoruz. Ancak biz şu anda... Bilgi verebilir miyiz peki? Yani burada yaklaşık ne kadar insan yaşıyor? Yani şimdi biz biliyoruz aşağı yukarı Tarlabaşı projesinde ya da Sulukule projesinde ne kadar insanın yerinden edildiğini. Hani bu Ok Meydanı projesi, yapılan plan ne kadar bir bölgeyi kapsıyor? Şimdi Ok Meydanı'nda yaklaşık 100.000 kişi yaşamaktadır. Kiracılarla, iş yerleriyle, orada bizzat oturan mülk sahipleriyle birlikte. Alan olarak belediyemizin vermiş olduğu rakamları söylüyorum. 1.650.000 metrekare alanı kapsamaktadır. Durum budur. Şu anda bizim endişelerimiz şudur. Birincisi, yeni yapılmakta olan plana göre 1.912.500 metrekare iş yeri ve konut inşaatına izin verilmektedir. Kişi başına 25 metrekare inşaat hesabıyla yaklaşık burada 76.500 kişinin oturulması planlanmaktadır. Buraların yapılması müteahhitler eliyle gerçekleştirileceği için yaklaşık biz müteahhitlerin %50 kat karşılığıyla çalışacaklarını düşünürsek eğer, arsa sahiplerine orada inşaatın yarısı kalır. nüfusunda yarısı orada barınacağına göre 76.500, yarısı 38.250 kişi arsa sahipleri orada oturabilecekler veya mülk sahibi olabilecekler. Şimdi bu durumda şu anda 100.000 kişinin yaşadığı bir alanda yeni planlamaya göre mülk sahiplerinin 38.250 kişisi kalacaksa gerisi ne olacak? İkinci bir endişemiz şu. Planlama yapılırken şu anda Ok Meydanı'nda mevcut en azından 5.000 tane atölye kale alınmamış. Çalışanlarıyla birlikte. Çalışanlarıyla, evet. İşverenleriyle birlikte kiracılar kesinlikle göz ardı edilmiş. Peki bu ev, bu dükkanlar, bu evler yıkılırsa, özellikle bu iş yerleri yıkılırsa, bu iş yerlerinin sahiplerinin çoğunluğu oralarda oturmakta. Orada oturan insanlar o atölyelerde çalışmakta. Bunlar borçlarını nasıl ödeyecekler? Bu durumlar hiç düşünülmemiş. İşsiz kalmış olunca işsiz kalacaklar. Dolayısıyla borçlarını, evet, ödeyemez duruma düşecekler. Ve burada en önemli olan ikinci konu şu. Belediye buradaki halkın arsa satın almasını talep ediyor. 4706 sayılı yasa gelince bir nevi dayatıyor. Burada evinizin altındaki arsayı satın alacaksınız diyor. Ancak siz 4706 sayılı kanuna göre siz talepte bulunun. Biz sizin talebinizi yerine getirmişiz gibi olsun işlem. Peki halk çoğu işsiz. Çoğunun geliri şu andaki geçimi için gerekli olan miktarı karşılayamaz. Arsa fiyatlarını nasıl tespit ediyorlar? Şimdi arsa fiyatlarını şöyle tespit ettiler. Bizim ikinci bir itiraz noktamız da o. Yani halkın ekonomik gücü bu arsa bedellerini ödemeye yetmeyeceği için %10'unu peşin alıp %90'ına 5 sene vade yapıyoruz diye bunu halka bir iyilik, bir lütuf olarak empoze etmeye çalışıyorlar. Ancak 4706 sayılı yasada şöyle bir hüküm var. %10'u peşin ödediniz. Geri kalan taksitlerin herhangi ikisini üst üste iki taksit ödemediğiniz takdirde yapmış olduğunuz protokol iptal olur. Yatırmış olduğunuz %10 peşinat hazineye irat kaydedilir ve protokol iptal hakkınızı olduğu için kaybediyorsunuz. Haklarınızı kaybedersiniz. Ancak ödemiş olduğunuz taksitler varsa onları da uygun bir ödeme planıyla faizsiz olarak devlette geri alırsınız. Şimdi bu bence kaçınılmaz bir sonuç olacak. Şöyle kaçınılmaz bir sonuç olacak. Şu anda Ok Meydanı halkının birçoğu işsiz. Geliri giderini karşılayamaz durumda. Bu nedenle gıda yardımı almakta, kömür yardımı almakta, sosyal markette destek almakta bu şekilde geçimini idame edebiliyor ancak. Arsa parasını 10 bin lira olsa belediye başkanımız diyor ki ya bir daireye 10 bin lira düşüyor ne olacak ki diyor. Tabii parası olan için 10 bin lira da 10 milyon lira da hiçbir şey ifade etmez. Ama aylık geliri 1000 lira olup 1500 lirayla geçinme mecburiyetinde olan bir vatandaş neyle ödeyecek 10 bin lirayı veya daha az bir rakamı bile ödeyemeyecek. Ödeyemediği zaman da işte biz haklarını kaybetmesinde endişe duyuyoruz. Bizim endişelerimiz bu. Başka bir endişemiz var. Bu yeni planlamalara göre Ok Meydanı'nda 14 ayrı bölgede toplam 200 bin metrekare alan sit alanı olarak bırakıldı ve burası açık hava müzesi ilan edildi. Buralarda şu anda tamamında konutlar var, iş yerleri var, halk yaşamak. Yıkılacak yani bu konutlarda. Evet, buraları tasfiye edecekler. Buralardaki insanları başka bölgelere gönderecekler. Biz diyoruz ki peki buralardaki halkı tasfiye ettiniz, başka bölgelere gönderdiniz. O bölgelerde boş alanlar var mı? Yok. Ne yapıyor? Benim evimdeki, mesela benim babamda kalan evim de açık hava müzesinde kalan, yani sit alanda kalan bölge. Beni tutuyor 1,5-2 kilometre ötedeki başkasının binasının arsasına hissedar yapıyor. Hisseli tapu veriyor. Bana benim evimin altındaki arsayı satıyor ama başkasının evinin altındaki arsanın hisseli tapusunu veriyor. Parselleri son derece büyük tutuyor. Mesela en düşük parsel 10 bin metrekare. 35 bin metrekare olan parsel var. 1 milyon 650 bin metrekarelik alanı toplam 30 parsele bölüyor. Veya adaya bölüyor artık nasıl kabul ederseniz. Şimdi peki burada ne yapıyor? Yaklaşık 1000 kişiyi birbirine ortak ediyor. Hisseli tapu vererek. Şimdi belediye başkanımızın doğru söylediği bize göre bir gerçek var. O da şu. Ey vatandaşlarım diyor. Ben size tapu dağıtıyorum. Ben sizin evlerinizi yıkmayacağım. Yıktırmayacağım. Yıkım var diyenler şudur, şudur, şudur diyor. Bunlar iftiracıdır diyor. Bilmem nedir diyor. Belediyenin hazırlamış olduğu broşürde bile böyle sözler var. İnsan şaşırıyor tabii. Bir kamu yönetiminin broşüründe işte kötü niyetli insanlardan söz etmesi falan. İtiraz edenleri algılayış biçimi böyle, evet. İşte şimdi ben diyor tapu dağıtacağım. Asla ve kata bina yıkmayacağım diyor. Ben de sayın belediye başkanıma şunu soruyorum. Diyorum ki siz bizlere müstakil arsanın, bomboş bir arsanın tapusunu vermiyorsunuz. Siz bize şu anda başkalarının binalarının bulunduğu arsaların hisseli tapusunu veriyorsunuz. Peki o mevcut binalar, mevcut inşaatlar yıkılmadığı sürece benim hisseli tapum nasıl inşaata dönüşecek? Planda gözüküyor zaten. Bütün şey yeniden hamur ediliyor. Yani bütün arsalar şu anda yapılmış olan planda korunan bir yapı görmedim ben. Siz daha iyi bilirsiniz. Evet, amaç zaten o. Şu andaki planlar ona göre yapılmış. Önce bütün binalar yıkılmak zorunda. Arsaya dönüştürülüyor. Orası tamamen boş arsa haline dönüştürülecek ki yeni imar planları orada uygulanabilsin. Yoksa eski yapıyı yıkmadan yeni inşaatlar nasıl yapılabilir? Bu mümkün değil. Evet. Peki o zaman ne olacak? Benim ödemiş olduğum yeni hisseli tapular için ödemiş olduğum 10 bin liralar 1983 senesinde rahmetli Turgut Özal'ın 2981 sayılı yasa ile ben sizlere arsalarınızın tapusunu vereceğim. Siz gidiniz yeminli özel teknik bürolara dosyalar hazırlatın. Gelin devletin adına Ziraat Bankası hesabına 2000 liralık makbuzlar karşılığı para yatırın. Ben önce size tapu tahsis belgeleri vereceğim. Sonra da tapularınızı vereceğim diye söyledi. Vatandaşlarımız harfiyen devletlerinin söylediklerine uydular. Gittiler 4000-5000 lira para yeminli özel teknik bir olarak ödeyip. Evet, o zamanın parasıyla herhalde bir arsa alınırdı ve belki de bir bina yapılırdı. Yani insanlar aslında o mülklerin parasını bir bakıma ödemiş oldular. Ali Bey, devam edeceğiz konuşmaya. Ben şimdi bu müsaade ederseniz bir tek şey söyleyeyim. Tamam, buyurun. Sizin şu ifadenizi doğrulayacak bir şey söyleyeyim. Lütfen. Ben Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sitesine girdim. Şöyle bir hesap yaptım. O günkü paranın bugünkü değerini hesaplamak açısından. Dedim ki eğer benim babamın son ödeme tarihi Nisan 1983 olan 2030 lira borcu olsaydı ve ben bugün babamın bu borcunu ödemeye gelsem, bu hesabı kapatmak için benden kaç lira para istiyorsun? Devlet benden ne kadar para alacak? Aynen borcu. Öyle. Benim yani, devlete evet. Borcum olursa evet, o günden olarak bugüne kaç lira vermem lazım? Hesap ortada. Her vatandaşımız Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesine girip son ödeme tarihi Nisan 1983 olan bir borç eğer Ocak 2014'te ödenirse 167 bin küsür lira gecikme cezası öder. 2000 lira ana parayla birlikte yaklaşık 170 bin lira para ödemesi gerekir. Yani sizin sorunuzun cevabı lüks bence. Bir daire fiyatı yani bu. Ama bu sadece devletin adına yatırılan paranın bedeli. 4000-5000 lira da yeminli özel teknik büroya biz devletimizin talimatıyla gittik ödedik. Canımız sıkıldığı için, paramız çok olduğu için ödemedik. Onu kayda almıyorum. İşte benim o günkü babamın ödemiş olduğu bu paranın karşılığında benim devletim bana hiçbir hizmet vermedi. O zaman ben de bu paraları neden aldı? Bunun hesabını onlar yapmalı. Evet, şimdi bu çok güzel ifade ettiniz. Sahiden anlamış olduk bu şeyin, belediyenin şu anda meseleye nasıl yaklaştığını. Anladığım kadarıyla benim aslında belediyem burada bir kendi denetim fonksiyonundan başka, doğan hakkından başka, bu şeyin arazinin mülkiyeti üzerinde bir hak elde etmiş olmasından başka bir şey yok, bir yardımı yok. Yani burada belediye devralmış oluyor bu araziyi anladığım kadarıyla. Yani projenin başlanması sürecinde böyle bir devir var. Burası vakıf arazisiyken milli emlaktan bir takas yapılıyor. O nasıl yapılıyor bilmiyoruz ama vakıfla bir anlaşma yapılıyor. Bu vakfa bir başka bir arazi veriliyor. Eş değerde diye tarif ediliyor. Ve ondan sonra da belediye bu yetkiye sahip oluyor. Şimdi vatandaşla karşı karşıya geldiği zaman belediye aslında bu hakkından dolayı, yani böyle bir denetleme şeyinden dolayı vatandaşa yardımcı olmak, bu bölgenin iyileştirilmesi için birlikte projeler, planlar hazırlamak, imkanlarını geliştirmek, kredi temin etmek falan gibi özellikler değil, tamamen aslında şeyle başlıyor belediye. Kendi koşullarıyla başlıyor. Yani böyle bir eşitsiz bir durum var gibi gözüküyor. Bilmiyorum Rüstem Karakuş, siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi Ok Meydanı bizim tapu için girişimden bulunmadan önce vakıf arazisiydi. Fatih Sultan Mehmet Vakfı olarak bilinen bir vakfın arazisiydi. Dolayısıyla üzerinde yaşayanlara buranın satılması, devredilmesi hazine arazileri kadar kolay değildi, mümkün değildi. Biz Ok Meydanı'nda 2002-2003 yıllarında oluşturduğumuz bir komisyonla tapu alma mücadelesi verdik. Bu komisyon sonraki zamanlarda işi siyaset gündemine getirdi. 2003 seçimlerinden önce milletvekili adaylarının, ikinci bölge milletvekili adaylarının katıldığı geniş katılımlı bir toplantı yaptı. O toplantıda sorunlarımızı anlattık. Milletvekilleri de dinledi. Bunlar içerisinde değişik partilerde milletvekili adayları vardı. Ve bu sorunu kolaylıkla çözeceklerinin sözünü verdiler. Bunları kayda aldık. Bu kayıtlarla seçimlerden sonra seçilen milletvekillerinin yanına gittik. Komisyon olarak muhtarların da içinde olduğu, mahalle muhtarlarının içinde olduğu bir kısım arkadaşımız Ankara'ya gittik. Ankara'da milletvekillerine verdikleri sözü hatırlattık ve vakıf arazisi olan bu yerin hazine arazisiyle değiştirilmesi doğrusunda sözleri vardı. Bizim de talebimiz vardı. Bize bir önerge yazın, getirin dediler. Biz bunu meclisten geçirelim. Biz de avukatlarımız aracılığıyla bir önerge hazırladık ve vakıf arazisinin satılması mümkün olmayan, üzerine bina yapılması mümkün olmayan, tapuya dönüştürülmesi mümkün olmayan, dolayısıyla hiçbir işin yapılması mümkün olmayan bir yeri üzerinde yaşayanlara satışını kolaylaştıracak bu önergeyi hazırladık ve Mehmet Ali Şahin o zaman meclis başkanıydı. Aynen bunu geçirelim dedi ve diğer milletvekilleri de desteklediği bu önerge aynen mecliste geçirildi ve tapu sorunu böylece çözülmüş oldu. Yapılması gereken neydi? Yapılması gereken bürokratik işlemlerin yapılmasıydı. Belediyeler, belediye söz konusu yerin imar planını yapacaktı. Daha sonra üzerinde yaşayanları insanlara verecekti. Yani belediye, mevcut haliyle bugünkü oluşmuş kent dokusu olarak burası tapulandırılmış olacak. Evet, yani bu parsellere bölünüp, çünkü zaten artık tapu meselesi çözülmüş. Evet. Vakıf arazisi olmaktan çıkmış. Vatandaş da zaten hak sahibi olmak için 83 yılında başvurmuş. Dolayısıyla bu tapu tahsis belgelerinden doğan hakkından dolayı yeniden bir şey yaparak, düzenleme yaparak, yani mevcut yerleşim alanı üzerinden bu dönüşüm yapılacaktı. Evet, ama belediye yetkilileri, biz bu karardan sonra belediye yetkilileriyle toplantılar istedik. Taksim Hil Otel'de bir toplantı düzenledik. Vakıf yetkililerini çağırdık. Fatih Sultan Vakfı yetkililerini, belediye başkanını da çağırdık. Belediye başkanı önce bu toplantıya geleceğini söyledi ama daha sonra gelmedi. Çağıran insanları da bir süre sonra hazırlamaya başladı. Bu toplantıda bizim talebimiz şuydu: bu planı yapın ve üzerinde yaşayanlara bir an evvel tapularını verin. Ama bu plan yapılırken onlar Ok Meydanı'nda, Ok Meydanı tamamı sit alanıydı. Bizim bu önergemiz de sit alanı olmaktan çıkarıldı. Satışı mümkün hale geldi. Ama 14 bölgenin sit alanı ilan edilmesi için koruma kuruluyla istişarede bulundular. Dolayısıyla belediyenin önerisiyle yaklaşık 200 bin metrekare alan sit alanı ilan edilmiş oldu. Dolayısıyla bu sit alanları üzerinde yaşayan şu anda yaklaşık 25 bin insanın durumu belirsizlik kazanmış oldu. Ve sonraki zamanlarda bu 25 bin insanın sorununu nasıl hallederiz diye düşünmüş, taşınmış olmalılar ki. Çünkü bunlardan bir kısmının binalarını yıktılar, başka yerlere gönderdiler. Ok Meydanı'nda 2005 yılında buna dair çok büyük tepkiler oldu. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı bir yürüyüş, bir miting oldu. Dolayısıyla bundan çekindikleri için oradaki insanları başka bölgelere, Ok Meydanı dışındaki yerlere göndermek yerine oradaki bölgeye nasıl yerleştirebiliriz diye düşünmeye başladılar ve planı buna göre yaptılar. Dolayısıyla bu hisseli tapu dediğimiz şey, müstakil tapu yerine hisseli tapu dediğimiz şey bundan dolayı oldu. Yani 850 bin metrekarelik yapılaşma alanının olduğu yerde 200 bin metrekare alan sit alanı ilan edilince bu söz konusu yerdeki insanların diğer yerlere ortak edilmesi gerekti ve hisseli tapulu bundan oluştu. Şu anda karma karışık hale geldi bundan dolayı sorun. Dolayısıyla Ok Meydanlar müstakil tapularını alıp kendi yerlerini yapılacak olan plana kendiliğinden, kendi kararlarıyla, kendi özgür iradeleriyle dönüştürebilecekleri yerde bu sit alanındaki insanlar buraya ortak edilince, adalar da çok büyük olunca, bir de müteahhitlik payı olunca evet. Bu merkezi bir kararla yapılmak zorunda olan bir plana dönüştü, bir plan oluştu. Dolayısıyla bütün insanların iradesi bir bakıma ellerinden alınmış oldu. Ok Meydanı... Yani belediyenin hani aman belediye öncülük etsin diye kalkın talebi yok. Böyle bir talepten bahsetmek biraz zor. Durum gereği böyle bir şey plan zorluyor. Zorunda kalın. Plan insanları böyle bir şeye zorluyor. Yani rızayla değil planın gereği olarak zorla bir dönüşüm oluyor. Ok Meydanı'nın etrafında kentsel dönüşüm örnekleri var. Örneğin Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde. Bu arada daha kentsel dönüşüm kapsamında değil. Değil mi? Burada olacak değil. İşte. Bu ama plan, olacak. Evet, bu plan o dönüşümü zorunlu kılıyor. Ok Meydanı'nın etrafında bir sürü yerde plana uygun dönüşümler oluyor. Ok Meydanı kendini yeniliyor. Planlı bir şekilde, imarlı bir şekilde yeniliyor. Talatpaşa Mahallesi'nde Kağıthane'ye bağlı, Şişli'ye bağlı, Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde, hatta Beyoğlu'na bağlı Örnektepe'de insanlar kendi bulundukları yerlerde kendi dönüşümleri kendilerini yapıyorlar. Kendi parsellerinde yapıyorlar. Evet. Ama o zaman tapuları var. Onların tapuları tabii, olduğu için. Müstakil tapuları var. Müstakil tapuları var. İsteyen olsun. Kendisi evet. Kendi başına yapıyor. İsteyen yanındaki komşuyla birleşip adayı büyütmek ve daha... Yeni bir imar durumu evet, şey yaratıyor. Peki bunu yapıyor. Yani ama burada muğlak bir durum da oluyor. Bazı yerlerde, evet. Bazı bölgelerde Piyalepaşa'da, Fethihtepe'de, Kaptanpaşa ve Keçeci olmuyor. Buralarda olamıyor değil mi? Olamıyor. Şimdi burası her ne kadar deniyorsa 76 bin kişi de 5 senedir 76 bin kişi bir türlü değişmiyor. Bence 100 bin kişi yaşıyor buralarda. Şimdi buralar bu anlattığımız 5 mahalle yaklaşık 850 bin metrekarelik bir alandır. İnşaat alanı olarak. Coğrafi alan olarak 1 milyon 650 bin metrekare. Ama bütün o mezarlıklar, yollar, şunlar bunlar çıkarıldıktan sonra inşaat alanı 850 bin metre yaklaşık olarak. Bunun 200 bin metrekaresi sit alanı ilan ediliyor. Şu anda 650 bin metrekareye Türkiye'nin bence en büyük kentsel dönüşüm projesi uygulanıyor. Böyle bir proje uygulanırken, yapılırken bunu Avrupa yerel şartına imza atmış bir ülke olmamıza rağmen bu kadar büyük bir projeyi, bu kadar herkesin yerini yeniden yapacak olan ve ne olacağı belli olmayan bir durumu halka danışma gereği duymuyor. Bunu 1998 yılında iptal ettiğimiz plandan ders alarak, çünkü o planı bizim iptal ettirmemizin, mahkemenin iptal etmesinin en büyük nedeni üzerinde yaşayanlara konuşulmaması, üzerinde yaşayanlarla görüşülmemesi, sivil toplum örgütlerine, odalara danışılmaması şeydi. Bundan ders çıkarmış olmalılar ki mahkeme yeniden böyle bir gerekçeyle iptal etmesin diye kendi topladıkları, kendilerini destekleyen dernekler, ki biz de zorla bir liste yapmışlar, evet, broşürde hepsini. Evet, sırasını... onları çağırdılar. Onlarla bir iki toplantı yaptılar ama o toplantılarda söylenenler dışında bir plan uyguladılar. O toplantıya katılan insanların da söz ve karar hakkı son derece kısıtlıydı. İnsanlar la bir plan yapmak böyle olmaz. Yani işte plan yapıyoruz deyip geçiştirerek yapılmaz. Yapılıyormuş gibi, danışılıyormuş gibi yapılarak bir plan yapıldı. Bu kadar ciddi, bu kadar büyük sonuçları olan bir plan böyle gayri ciddi bir şekilde yapılmış oldu. Ve sonuçta insanların katıldığı, insanların söz ve karar sahibi olduğu, planlama süreçlerinde aktif olarak bulundukları bir plan değil. Bir Afrika ülkesinde tepeden inme, nasıl bu kararlar alınıyorsa sanki böyle modern olması gereken bir İstanbul'da böyle bir plan yapılmış oldu. Ve dolayısıyla insanlar söz ve karar süreçlerine katılmadıkları için, geleceklerine dair ne olup bittiğini yeterince bilmedikleri için, Sulu Kule, Ayazma, Tarlabaşı ve benzeri örnekler de bulunduğu için şimdi bu plan karşısında kuşkulu davranıyorlar ve endişeli bulunuyorlar. Zaten Ok Meydan halkı oraya yerleştiğinden beri hep endişeler içerisinde yaşamış, hep gelecek kaygısı yaşamış. Bu planda yeni baştan böyle bir endişe, böyle bir gelecek kaygısı yaratıyor. Çünkü planlama süreci insanlarla paylaşılmamış. Hani bir kentsel dönüşüm projesi yapıyorsan bunu mutlaka üzerinde yaşayanlarla, hak sahipleriyle paylaşman gerekir. Onlarla birlikte yapman gerekir. Onların onayı, onların kararı olmadan böyle tepeden inme, ben en iyisini biliyorum diyerek yapılan hiçbir plan gerçek anlamda sosyal bir plan olmaz diye düşünüyoruz. O planı da sanırım bir filmle size gösteriyorlar değil mi? Yani güzel maketler gösteriyorlar, evet. Filmler gösteriyorlar ama bunlarla olmaz. Biz diyoruz ki madem... Orada da o planda da anladığım kadarıyla mesela siz 5000 tane atölyeden bahsettiniz. Öyle şeylerin yok. Olma ihtimali yok. Yani yok, zaten broşürde sektörü, yazıyor. Tamamen perakende ticaret tabii, üzerine olan yok. Bir bulvar. Plan sadece Fatih Sultan Caddesi üzerinde iş yerlerini öngörüyor. Ama onun dışındaki bütün sokaklarda iş yerleri kalkıyor. Fatih Sultan Caddesi rezidanslarının olduğu yer oluyor. Ama diğer bütün Ok Meydanı'nda iş yerleri tamamen kalkıyor. Herhangi bir iş yeri olmayacak. Zorunlu olan şeyler olacak, iş yerleri olacak. Ama Ok Meydanı'nda bu Ok Meydanı'nın bu hale gelmesi yine bu söz konusu yöneticiler yüzünden olmuştur. Biz Ok Meydanı daha kurulmadan önce gecekonduyken, bir tarla halindeyken, yapılaşırken Piyalepaşa Çevre Koruma Derneği belediye yetkililerini toplantıya çağırdı. Dedik ki bakın 88'de 87'de yapılan bir imar ıslah planı vardı Haluk Öztürk Atalay döneminde. O belediye başkanı değildi o zaman sonraki zamanlarda. Bu plana uygun yaptırın buraları. Yani bu plan uygulansın. Bu plan her ne kadar mecliste onaylanmamışsa da zabıtalarınız şunlar bunlar bunu kontrol etsinler. Hiç olmazsa planlı bir yapılaşma olsun burada. Öbür türlüsü gelecekte pişman olacağımız bir Ok Meydanı yaratacak ve dolayısıyla bizim için yeni sorunlar yaratacak dediğimizde, plan istediğimizde bizi vatandaşın ev sahibi olmasını istemeyen insanlar olarak suçladılar derneğe. Dolayısıyla sonra mesela Nusret Bayraktar döneminde de aynı uygulama yapıldı. Yani plansızlığı teşvik ettiler. Plansız bir Ok Meydanı yaptılar. Sonra da 98 yılında dediler ki haydi bu planı uyguluyoruz. 5-6 katlı binalar yapılmış, sosyal alanlarımız hepsi gasp edilmiş, bütünüyle peşkeş çekilmiş. Ondan sonra orası sanki bir tarla gibiymiş, sanki hala 1988 yılındaymış gibi. O 88 yılında yapılan plan aynen uygulanmaya çalışıldı. O zaman dedik ki durun, bu bir yıkım planı olur ve onu bizimle görüşülmediği için onu da gerekçe göstererek mahkemeye, idare mahkemesine verdik ve mahkeme bunu iptal etti. Şimdi o zaman yapılan bu iş yerleri şu anda hepsi kaldırılıyor. Ok Meydanı bir tarla haline getirilecek. Yeni baştan yapılacak. Dolayısıyla buna uygun sosyal sonuçları olan, sosyal önlemleri de olan bir şey yapılması gerekirken bu yapılmıyor. Orada yaşayan 5000 tane atölye, 5000 tane iş yeri, onların işçileri, kiracılar, dolayısıyla orada çalışan yıllardır kiracı olan insanlara dair bir çözüm yok. Bu çözüm olmadığı için bu bir plan değil yani. Başka bir şeydir diye düşünüyoruz. Bundan dolayı da insanlar son derece kaygılı durumdalar. İkincisi biz söz konusu öne değinilmesi gereken bir nokta. Biz bu söz konusu yerleri öyle bedava falan almadık. Hani işgalci deniyor ya. İşgalci denince genellikle bir yeri gidip zorla işgal eden insanlar anlaşılır. Öyle bir durum yok. Yani devletin gözü önünde babalarımız köylerde varını yoğunu satarak geldiler. Oralarda fahiş fiyatlarla o zamanın gazeteleri yazıyor. Ok Meydanı'nda bu arsaları o zaman işletmesi kendisine verilen Arnavut kardeşlerimizden satın aldılar babalarımız. Büyük fiyatlarla aldılar. Gece konularını yaptılar. Sonra 97'de yıktılar. Yeniden yaptılar. 84'te zaten tapu tahsis belgeleri için 2000 lira paralar yatırılmıştı. 3-4 bin lira yeminli özel bürolar yatırılmıştı. Dolayısıyla ikinci defa satın aldık. Şimdi üçüncü defa satın alıyoruz. Bir sürü yıkıp yakarak, tekrar yıkıp tekrar yaparak da bir sürü masraflar yapmış olduk. Hani biz tapulu bir yer almış olsaydık bu kadar masrafa girmemiş olacaktık. Bu kadar mağduriyet yaşamamış olacaktık. Şimdi durumumuz daha iyi olacaktı ama bizim orada yerleşmemizin nedeni bizim çok candan isteğimizden dolayı değil. Devlet bu konuda bugünkü gibi TOKİ'si yoktu, şuyu yoktu, buyu yoktu. İnsanlar hadi kendi sorununuzu kendiniz çözün diyorlardı. Çünkü Haliç'in etrafında babalarımız çalışıyordu. Tersanelerde, fabrikalarda, belediyelerde işçi olarak çalışıyorlardı. Onlara kendi sorununuzu, konu sorununuzu kendiniz çözün dediği için bu işin en büyük sorumlusu devlettir. Şimdi devletten, yetkililerden biz şunu istiyoruz. Madem bu işin sorumlusu, hadi biraz da biz olalım ama en büyük sorumlusu sizsiniz. İnsanları mağdur eden bir tarzda değil, onların sorununu çözen, onların işini kolaylaştıran, sorunlarının çözümünü kolaylaştıran bir yol izlemeniz gerekir diyoruz. Dolayısıyla bu tapu fiyatlarını sanki burada işgalciymişiz gibi belirlemeyin. Vatandaşın bu mağduriyetini göz önünde bulundurarak vatandaşa burayı aslında bence bedava devretmeleri gerekirken, hadi bunu kabul etmiyorlar, bunu ya bedavacı bunlar diyorlar, ya makul olsun hiç olmasa bu diyoruz. Yani emlak vergi değerlerinin iki misli olarak bu tapular belirleniyor. Bu iki misli nereden çıkıyor yani? Ne gereği var bu iki misliye? Bu bir kanun da değil üstelik, bir tebliğ ile yapılıyor. Bu tebliğin değiştirilmesini istiyoruz biz belediye başkanına. Yasal olarak buna hakları var mı acaba? Çünkü yani emlak vergi değeri aslında rayiççi gösteriyor diyelim. Öyle kabul ediyor devlet. Vergi alırken bunu böyle kabul ediyor da sizden satın almanızı isterken niye iki mislini? Bunu ölçmek için bir şey var mı? Bir çelişki bu. Çelişki. Yani 4706 sayılı yasada rayiç bedeller emlak vergi değerlerinden aşağı olamaz diyor. Tamam, kabul ettik ama emlak vergi değerlerinden aşağı olmasın ama iki misli de olmasın diyoruz. İki misli de olmasın. Belediye başkanına bundan dolayı sesleniyoruz. Defalarca da söyledik. Bunu bu kadar şey yapmayın, yüksek tutmayın. Vatandaşın, ok meydan halkı fakir fukara halktır. Bu insanların buraya sahip olabilecekleri düzeye getirmelerini talep ediyoruz. Aslında biz dernek olarak bunu yıllardır buraya doğrudan bize devredilmesini istiyoruz ama ok meydan halkı ya bedavacılık da olmaz diyen insanlar var. Hani bu iş biraz meşru olsun, biraz şeyi daha rahat yürüsün. Karşı taraf açısından da ok meydan halkı açısından da işin yürüyebilmesi için, sorunun çözülebilmesi için hiç olmazsa emlak vergi değerleri düzeyine düşürülmesini talep ediyoruz. Belediye başkanına bugünlerde bu taleple gidiyoruz. Eğer bunu yaparsa sorun bu ölçüde çözülmüş olacak. Ama kentsel dönüşüm projesi uygulandığında bizim haklarımızı koruyup koruyamayacağımıza dair bir garanti yok. Biz bunu defalarca belediye başkanına söyledik. Dedi ki bizi destekleyin diyor şimdi belediye başkanı dernek olarak. Biz de dedik ki sizi destekleyebilmemiz için bize bir garanti verin, hukuki güvence verin, taahhütnamede bulunun. Yani şu güzel sözlerinizi, bu güzel vaatlerinizi bir yazıya dökün, kurumsal olarak bunun altını imzalayın. Kimsenin mağdur olmayacağı bir güvence verdikten sonra bu dönüşümü birlikte de yapabiliriz diyoruz. Bunu yapmıyorlar. Çok güzel sözler söylüyor. Dairenize daire diyor belediye başkanı. Ama bunu yazıya dökmüyor. Bunu hukuki güvenceye dökmüyor. Dolayısıyla biz şunu diyoruz. Uzatıyor muyum acaba? Bir avam proje yapsın. Bu avam projede bizim dönüşümden sonra şu andaki yerimize karşılık kaç metrekare yer alacağımızı göstersin. Göstermekle yetinmiyoruz. Aynı zamanda bunu bizim hisseli tapularımızı bize satıyor ya, o tapulara işlesin ve tapuya tescil etsin. Bir sözleşmeyle, hukuki bir sözleşmeyle haklarımızı garanti altına alsın. Bu olmadan dönüşüme güvenmiyoruz, inanmıyoruz. Çünkü bugüne kadar böyle dönüşümlerde insanlar hep mağdur olmuşlardır. Çok güzel sözler söylenmiş, çok güzel vaatlerde bulunulmuş ama insanlar inandırıldıktan sonra, dönüşüme ikna edildikten sonra dönüşüm başladığı an insanlar anlamışlardı ki başka bir şey varmış bu işin içinde. Dolayısıyla bizim de bu vaatlerle dönüşüme inandırılmak istediğimizi düşünüyoruz. Çağıracaklar yakında seçimden sonra, diyecekler ki işte güzel maketler gösterecekler halka. Size şunu vereceğiz, bunu vereceğiz diyecekler ama bunun garantisi olmadığı için, bunun hukuki güvencesi olmadığı için bu sadece verilmiş bir vaat olarak kalacak. İnsanlar buna inanarak dönüşümü %65 oranında kabul etmiş olacaklar. Ama dönüşümden sonra hukuki bir güvence olmadığı için haklarını kaybetmiş olacaklar. Bu kuşkuyu yaşıyoruz. Galiba gayet net anlaşıldı değil mi? Çok net anlattınız. Yani belediyenin şu anda size kesin bir şey söylememesinin, avan proje üzerinde göstermemesinin bir nedeni de aslında seçimler. Belki seçimlerden sonra da bir şirketle anlaşıp tarla başında olduğu gibi ondan sonra sizi üçüncü taraf olarak kabul edecek. Yani ilk iki taraf arasında evet, bir anlaşma yapılacak. Üçüncü taraf ise anlaşma dışı kalabilir. Onun için sizin de talebiniz anlaşmayı bizimle yap Evet. Ondan sonra gerekiyorsa buraya yatırımcı müteahhit girsin. Bu temel bir prensiptir aslında. Kentsel dönüşüm uygulamalarında halkla siyasetçilerin, yönetimin ilk önce işbirliği yapması gerekiyor. Halkın katılımı olması lazım. Üçüncü tarafın ise yatırımcılar olması lazım. Ya da oraya gelecek olan müteahhitler. Aynen. Çünkü ona ne yapılacağını, o kamusal işlevin ne olduğunu gösterecek olan politika böyle geliştirilir. Türkiye'de ise kentsel dönüşüm uygulamaları bunun tam tersi. İlk önce yatırımcıyla anlaşma yapıyor belediyeler. Sonra halk üçüncü taraf olarak ne olup ne bittiğini izliyor. Bu müpemlik, hep Ali Bey'in de altını çizdi. Müpemlik zannedersem bundan kaynaklanıyor. Bir kere yöntem yanlış. İlk önce halkla birlikte ne yapılacağına bir karar verilsin. Ondan sonra gerekirse dönüşümle ilgili de işte müteahhit girer devreye, ona bir takım şeyler verilebilir. Evet. Bu peki yani bu bölgede çok karmaşık bir yaşam şeyi var. Bütün şehir gibi yani şehir nasıl içinde hem üretim fonksiyonları, küçük üretim, küçük ticaret çok canlı. Ben yani geçen gün orada bir toplantı vardı. Baktım yani çok canlı bir ekonomik hayat da var bir taraftan. Yani işte yan yana dizilmiş bir dolu mağaza var, ticarethaneler var. İçlerinde eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, düğün salonları. Şimdi bu böyle bir yapıyı böyle kestirme bir planla tek seferde tasarlamak mümkün mü? Yani bu böyle adım adım yapılsa, bu iyileştirmeler daha süreklilik taşısa, yani hep böyle bir dalga halinde. Hani ilk önce kamu yönetimi göz yumuyor, buyurun şey olarak yapın, informal bir şekilde yerleşin. Halbuki orada kamu size yardımcı olsaydı bugün bu sorunlar yaşanmayacaktı. İstanbul'un birçok bölgesinde böyle, Zeytinburnu da böyle, yani Fikirtepe de böyle, yani o paralar boşa gidiyor. Ben evlerin içinde dolaştım. Evlerin içinde o kadar var ki, yani insanlar dişlerinden tırnağından arttırdıkları paralarla mutfaklarını, banyolarını, yatak odalarını, her şeylerini gayet güzel yapmışlar. Ama kamu düzeninde bir problem var. Yani vatandaşın evini yaptırmasında bir problem yok. Gayet özenli bir şekilde tertemiz evlerin içi. Yani demek ki kamu düzeni burada olsaydı, kamu düzenleyici bir işlev görseydi, bu gelişmeyi düzenleyebilseydi, bugün bu harcanan paralar Zeytinburnu'nda da boşa gitmeyecekti mesela. Oradaki yapı kapitali de yokmuş gibi davranıldı. O yüzden de kentsel dönüşüm yapılamıyor bir türlü. Şimdi Ok Meydanı gibi rant makasının çok arttığı bir yer tabii. Burası çevre yolunun hemen kenarında, kentin merkezinde bir alan. Ama bu dönüşümü yani böyle tepeden inme yapmak yerine kademeli olarak yapmak, iyileştirme şeyleri yapmak mümkün değil mi acaba? Yani niye hepsi birden kalkışılıyor? Adım adım değil mi? Böyle bir takım yapılarda korunabilir ayrıca. Orada sağlam yapılar var. Gayet kaliteli yapılar gördüm ben arada. Şimdi bunun nedeni şu. Yani 200 bin metrekarelik alan sit alanı. Sit alanlarına karşı değiliz. Yanlış anlaşılmasın. Sit alanları biz de istiyoruz. Ama amacına uygun kullanılmak koşuluyla. Şimdi Ok Meydanı'nda 25 tane taş için 200 bin metrekare sit alanı ilan ediliyor. Burada 25 bin insan yaşıyor. Sonra ne yapılıyor bu sit alanlarını? Bir örneğini gördük. Bizim başlıca açık hava. 25 tane taş dediğiniz ne oluyor? 25 ok atılan yerler işte ok. Nişan taşları. Nişan taşları. Ama şimdi burada çok önemli İsterseniz, bir şey var. Evet. Bunu da bir anlatalım ne evet. olduğunu. Hani, ben şeye geleceğim. Korhan Bey'in neden kademeli yapılmıyor sorusuna cevap vermek için bunu söylüyorum. Bu arada sit alanlarına karşıymışız gibi anlatıyor başkan. Öyle bir şey yok ama sit alanları amacı için kullanılmadığını söylemek de gerekiyor. Amacı için kullanılmıyor. Orası bizim 18 bin metrekarelik, orası ne kadardı Ali abi? Evet. 18 bin metrekarelik top sahası ve etrafındaki parkımız ne yapıldı şimdi? Büyük bir beton yığına dönüştürüldü. Orada büyük bir otopark yapıldı. Üzerine de okçuluk sporunu geliştirmek için bir ok spor vakfı kuruldu. Okçuluk yapılıyor. Mahalle halkı o zaman çok iyi ok atmayı öğrendi. Hayır. Ok meydanında yaşayan. Şimdi bu kentsel dönüşüm ileride bize ne getireceğinin de bir ipucudur. Yani orada eskiden ok meydanlar Sayın Başbakan başta olmak üzere, o da eski bir ok meydanıdır. Kasımpaşa ok meydanı sınırdır. Ok meydanlarla Kasımpaşalılar birbirini iyi tanır. Orada top oynardı. Top oynuyoruz. İnsanlarımız spor yapardı. Şimdi ok meydan halkı orayı kullanmıyor. Kullanamıyor. Gidip de oynamak isteyen çocuklar da sopayla kovuluyor. Kim geliyor oraya? yeni seçkinler, yani yeni iktidarın yeni seçkinleri geliyor. Orada okçuluk yapıyorlar ve oranın tamamı da kullanılmıyor. Yarısından çoğu boş. Bir beton yığına dönüştürülmüş. Kim işletiyor bilmiyorum ama kurulan vakfın işletmesini Sayın Başbakan'ın oğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın oğlu, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı, Beyoğlu Belediye Başkanı ve yine AK Partili olan bir başka insan kuruculuğunu yapıyor. Örneğin eski 99 yılında kiraya verilen ve yıkıldığı için ellerinden alınan Okspor'un kurucuları orada vakıf yöneticisi olamıyor. Ya da bir başka düşüncede, başka bir görüşte olan, sporu seven bir insan vakıf yöneticisi olamıyor. Her nedense aynı partinin insanları orada bu vakfı kuruyorlar ve bu vakıf ok meydanı için çalışmıyor. Seçkinler için bir hizmet veriyor. Üstelik de kamu desteğini alarak. Kamu desteği evet. Alıyor vesaire. Yani bu binaların parası nereden geliyor? Evet, yani bu vicdanları yaralayan bir şeydir. Yani bu nasıl bu şekilde çalışma yapıyorlar, nasıl vicdanlarına sığdırıyorlar onu bilemiyorum. Ama sonuç itibariyle şunu söylemek istiyorum. Bu 200 bin metrekare alan alınıyor, ticari amaçla kullanılıyor. Ve ileride de bu 200 bin metrekare alan ticari amaçla kullanılacak kaygımız ve kuşkumuz var. Çünkü herhalde AK Parti 100 yıl iktidara kalacağını düşünüyor. Oralarda kullanacağını düşündüğü için böyle hareket etti. Ama yani işte hiç belli olmuyor bu işler. Günün birinde iktidara da düşebilirler. Şimdi böyle olduğu için 200 bin metrekare alan sit alanı ilan edildiği için diğer yerdeki insanlar başka yere gönderilse büyük tepki aldıkları için bizim yanı başındaki insanlarla ortak edildiler. Ortak edildiği için hisseli tapular oluştu. Dolayısıyla burada bir dönüşümün olabilmesi için merkezi bir kararın alınması lazım. Yani bütün insanlar çağrılıp önce ikna edilecek. Edilmiyorlar mı? 6306 sayılı yasa uygulanacaktır ki başkan zaman zaman bunu demeçlerinde söylüyor. Örneğin Elif İnce ile yaptığı röportajda Radikal'den afet yasası işimize geliyor. Zorunda kalırsak uygularız diyor. Şimdi ok meydan halkı herhalde buna müsaade etmez. Haklarını garantiye almayan avam projeyle ve tapuya tescil edilmeden hakları bunu kabul etmeyeceği için büyük ihtimalle afet yasasını uygulayacak. Afet yasasında bizim söz ve karar hakkımız biliyorsunuz çok kısıtlıdır ve dolayısıyla merkezi bir kararla ok meydan halkında bir dönüşüm yapılacak, dönüşüm kararı alınacak ve bu eş zamanlı olmak zorunda. Çünkü bütün yollar, sokaklar, caddeler hepsi değişiyor planda. Bir tarla haline getiriliyor. Böyle olduğu için bir adada başlayalım. Sonra diğer yer yapalım diyemezsiniz. Siz bir adada başladığınızda, kademeli olarak bunu yaptığınızda başka bir adanın yolu tıkanıyor, elektriği kesiliyor. Bir de örnek olur. Bir de örnek olur. Sonra diğer mahalleli görürse biz onu istemiyoruz da diyebilir. Evet, şimdi bu eş zamanlı olarak yapılmak zorunda. Aynı anda bütün insanlarla gidip ikna edecek. Edilmedi mi başka bir gerekçe gösterilecek. Herhalde bundan sonra iktidar olursa AK Parti muhtemelen daha kendini güçlü hissedecek ve bu gücü, bu iradeyi kendisinde bulunacak ve bunu yapabilecektir diye düşünüyorum. Merkezi bir kararla bu olacak ve bu büyük ihtimalle de belediyenin oluşturduğu bir kurul tarafından ya da TOKİ, Çevre Şehircilik Bakanlığı belediye işbirliğiyle bir kurul oluşturulacak. O kurul yukarıdan aşağı kendi belirlediği müteahhitler eliyle bunu yapacak. Yani küçük müteahhitlerin yapacağı bir iş değil. Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projesi. Büyük müteahhitlerin yapacağı bir iş. Bence onlarla da görüşülmüştür. Kiminle? Örneğin Katar'dan bile söz ediyorlar. Yani böyle şeyler de var. Bir başkanı bir toplantıda ifade etti. Bu evet. Şimdi Fethihtepe'deki şeyde ben dedi burada görüştüm dedi. Yüzde kaçla yaparsın diye. Müteahhitle yatırımcıyla görüştüm dedi. İşte o da şu kadar dedi. %50 ile yaparım dedi. Onun üzerinde ben gittim ona göre imar planı hazırladım gibi cümleler söylüyordu. Fethihtepe'de yapılan halk toplantısına bir katılmıştık. Orada bu sözleri duyduk. Evet. Yani demek ki müteahhitlerle de yatırımcılarla konuşuluyor. Evet. Yani bizim duyumlar, şimdi duyumlar üzerinde konuşmak istemiyorum. Evet. Ama çok sayıda ateş olmayan yerde duman çıkmaz. Bizzat belediye başkanının en yakın insanları da bunu söylüyorlar. Katar sermayesinden bir ara söz ediyorlardı. Başka şeylerden söz ediyorlar. Küçük müteahhitlerin yapacağı bir iş değil. Büyük müteahhitler eliyle bu yapılacak. Demek ki onlara hiç kimse karşılığında yani sermaye karşısında bir şeyi kazanamıyorsa yapmaz bir şeyi. Çok kazanacağı şeyler var ki bunu kabul ediyorlar diye düşünüyorum. Biz dönüşüme karşı değiliz. Biz bir ok meydanın dönüşmesine yanayız. En başta da ok meydanı daha kurulmadan bu bir planlamada yanaydık. Planlı ok meydanını yapmayan, planlı bir şekilde ok meydanı yaptırmayan yöneticilerin kendileridir. Bunu ilk 94'tekiler de böyle yaptılar. Nusret Bayraktar döneminde de böyle yapıldı. 2001 yılına, 2002 yılına kadar hep böyle yapıldı. 2002 yılında sonra inşaatlar yasaklandı. Ama Ok Meydan'da zaten inşaat yapılacak yer kalmamıştı. Dolayısıyla o plansız yaşamı destekleyen, o plansız yaşama, o plansız yapılaşmaya yol veren bu AK Parti'nin eski yöneticileri ve ondan öncekilerdir. Biraz daha geriye bile gidebiliriz. Ben şeyi hatırlıyorum. Bedrettin Dalan zamanında bu yapılan bir takım planlar vardı bu bölgede. Zannedersem bu Refah Partisi iktidara geldiği zaman onlar üzerinden çalıştı. Ve o 98'de sözünü ettiğiniz o imar planları, daha doğrusu merkezi iş alanı haline getiren ana caddeyi imar planları aslında zannedersem 80'li yılların ortasından kalma. Yani 98'lere kadar o planların üzerinde çalışılmış. Hatta işte Esen planı falan gibi de bu Kasımpaşa, Piyalepaşa arasındaki evet. şeyler adlandırılıyordu. Dolayısıyla beklemedikleri şey şuydu. Halkın buna tepki göstermesi. Çünkü halkın hiçbir güvencesi yoktu. O planlar bazı şeylerde tamamen konut dokusunu kazıyordu ve üzerinden yollar geçiyordu evet, vesaire. Siz biliyorsunuz siz o zaman. Onun üzerine işte binlerce insan belediyenin önüne yığıldı. Ben bunu gazetede de yazmıştım. 5000 kişiden fazlasıydı. O insanlar ellerinde dilekçeyle başvurdular ve belediye yönetimi çok şaşırdı. Çünkü hiç böyle bir şey beklemiyordu. O başvuranların arasında kendisine oy veren seçmenler de vardı. O yüzden planı hemen iptal ediyorum dedi. Daha plan yeni askıya çıkmışken onu meclisten geçmiş planı belediye başkanı ben iptal ediyorum diyerek halka seslendiğini duyduk. O kalabalığı yatıştırmak için. Yani o planı hemen öyle unuttular. Ama o arada birkaç tane galiba yol kenarında da ciddi yapılaşma oldu. Yani bugün bazı büyük, özellikle geçmişte işte AK Parti'nin il başkanı oldu, evet. binasının olduğu evet. yer falan. Evet. Evet. Geçmişte kullanılan yerler hep böyle ayrıcalıklı yapılaşma hakları tanındı. Dolayısıyla böyle bir geçmişi var. Yani burada yönetimle ilgili bir sorun olduğu çok net gözüküyor. Tabii yani bu plansız yapılaşmanın en büyük sorumlusu 1980 yılından başlayarak sonraki yöneticilerin hepsidir. Evet. Ali Bey siz bu yıkımlardan söz ettiniz. 37 bina yıkıldı dediniz değil mi? Bu şeylerin şimdi sit alanı ilan edilen bu nişan taşlarının olduğu bölgede 200 bin metrekare alanın yeşil alana çevrilmesi öngörülüyor. Planda. Ancak bunun da bir güvencesi yok. Yani bu alanlar işte daha sonra bir takım tesislere çevriliyor. İşte Kuzguncuk'ta mesela diyelim bir park var, şey var, bostan var. Bu bostan kamuya devredilmiş. Vatandaşın malı iken bostanmış. Ama kamunun malı olduktan sonra bir daha asla kalamıyor. Yani sürekli imar baskısı altında sürekli bir takım projeler yapılıyor falan. Buna halk direnmese orası mesela hemen inşaata açılacak. Şimdi burada da bir güvence yok aslında. Bu örnek de onu gösteriyor. Sizin bu yıkım dediğiniz yani 37 tane konutun yıkıldığı alan sonradan tekrar yapılaşmaya açılmış. Park olarak söz verilen yer. Evet çok haklısınız. Zaten bizi endişelendiren olaylar bunların geçmişte yapmış oldukları işlemler. Verdikleri sözler ve yapmış oldukları uygulamalar. Bizi endişelendiren bunlar. Biz bunları duymadık, bizzat yaşadık. Sizin de dediğiniz gibi 2005 yılında top sahasının etrafında 3187 adada bulunan 37 tane ev yıktırıldı. Gerekçesini biz sorduğumuzda burayı park yapacağız dediler. 2-3 sene park olarak kaldı. Sonuç ne oldu? Gerçek ortada. Parkımızı 99 yıllığına Bakanlar Kurulu kararıyla 1964 senesinde bilabedeli olarak İl Spor Müdürlüğü emrine oradan da Ok Spor'a tahsis edilmiş olan kulaksız top sahası denilen yer ki Sayın Başbakanımız uzun seneler burada futbol oynamış. O alanı da aldılar. Parkımızı da aldılar. Ve şu anda buraları halka kapattılar. Vakfa verdiler. Şimdi bir insanın veya bir yönetimin, iktidarın gelecekte yapacaklarını tahmin etmenin en güzel yolu nedir sizce? Bence geçmişte yapmış oldukları işler ve eylemlerdir. Vermiş oldukları sözlere ne kadar sadık kaldıklarını tahlil ederseniz, gelecekte yapacaklarını da tahmin edersiniz. Biz bunu yapıyoruz. Doğrudur, güvenmiyoruz. Neden güvenmiyoruz? 2005'te verilen sözlerin yapılanlarla mukayesesini yapıyoruz. Şimdi geçmiş geçmişte kaldı. Ama bizim bir de bugün yapılanlar ve gelecekte yapılanları, yapılacak olanları düşündüğümüzde endişelerimiz de haklı olduğumuzu düşünüyorum. 2005 senesinde 37 ev yıkıldı, park. Ondan sonra park ve top sahası alındı, vakfa verildi. Şimdi hiçbir mantıklı gerekçesi olmayan 25 tane taş için bu taşların çapları 50 santim ve 1 metre arası. Bu taşlarda Nişantaşı'nda da var. Nişantaşı semtine ismini veren taş da var. Etrafı kaç metre kare açık? Şimdi 14 ayrı bölgede 200 bin metre karenin 25 taş bahane edilerek sit alanı bırakılması, oradaki bütün yapıların yıkılıp boşaltılması bize park için yapılanları hatırlatıyor. Biz şunu düşünüyoruz. Gelecekte de halkı buralarda kovduktan sonra bu alan için bakanlar Anıtlar Yüksek Kurulu'nda bir karar çıkarırlar. Burayı sit olmaktan çıkarıp imara açacaklar ve orayı da vakfa verecekler. E peki o zaman bu halkın günahı ne? Bu halkı neden kandırıyorsunuz? Şimdi ikinci bir konu, bakın Sayın Başbakanımız devamlı basın yayın organlarına çıkıp şu gerçeği söylüyor. Daha doğrusu gerçek olmayan şeyi söylüyor. Gerçek değil. Diyor ki Ok Meydanı halkı beni destekliyor. Ben de şunu soruyorum. Diyorum ki Sayın Başbakanım, vatandaşın Ok Meydanı sitesini siz açtınız, sizin siteniz. Bilgileri siz yazıyorsunuz. Bakın Ok Meydanı, vatandaşın Ok Meydanı sitesinde şunu yazıyor. 20.874 adet tapu verilecekti. Ama Sayın Başbakanımızın da gelip tapu dağıttığı kişi sayısı 233 kişi. 12 bin kişi evet tapu için müracaat etmiş. Ama tapuların bedelsiz verileceğini düşünmüş. Çünkü müracaat ettiği zaman kendisine kaç liraya arsa satılacağı, toplam borcunun ne olacağı, bunu nasıl ödeyeceği anlatılmamış. Vatandaş bunların bedava verileceğini düşünüyor. Gidiyor müracaat ediyor. 12 bin kişi de bu şekilde. Hakkınızı kaybedersiniz diyor zaten. Onlar evet. Başvurmazsa. Ve 8 bin küsür kişi benim elimde 1.12.2014'teki alınan çıktı var. 8.013 kişi hiç müracaatta bulunmamış. Peki bu halkın %95'i nasıl oluyor da sayın belediye başkanımızı destekliyor? Söyler misiniz bana? 24.874'ün 233 tanesi %95 mi yapıyor? Yeni bir matematik tekniği mi geliştiriyoruz? Ben bunu anlamıyorum. Dolayısıyla şimdi özet olarak ben şunu söyleyeyim. Bugünkü yönetimimizin 3 tane amacı var. Bir, plan ve tapuları bahane ederek arsalarımızı elimizde almak. 200 bin metrekarelik alanımızı elimizde almak. İki, hisseli tapu satıp 300-350 milyon lira paramızı almak. Ki bu tapu tahsis için yatırılan 2000 lira akıbetine uğrayacak. Üç, tapularınızı veriyoruz yalanıyla halkı kandırıp bakın bu seçimde de bana oy verin inşaatlarınızı teslim edeyim diyecek. Ama ben buna da inanmıyorum. Halk artık kandırılacak tarafı kalmadı. Benim düşüncem budur. Hükümetime bir tek teklifim var. O da şudur. Diyorum ki halk 60 seneden beri size inandı. Hep kandırıldı. Bu sefer de gelin siz halka inanmayın. İnanın demiyorum. Önce benim inşaatımı yapsın. Ben inşaatıma taşınayım. Arsa için şu anda istemiş olduğu paraları ister Türkiye'de ister dünyada uygulanan en yüksek tefeci faizini uygulasın. Dairemin üstüne de birinci derece ipotek koysun. Ben onu ödemeye razıyım. Ama önce benim tapu sorunum bitsin artık. 60 seneden beri bizi tapu vereceğim diyerek hem paramızı aldılar hem oyumuzu aldılar. Ama manevi açıdan da bizi başka durumlara düşürdüler. Benim zoruma giden budur. Halka aptal muamelesi yapılamaz. Bu halk aptal değildir. Gelen geçen bu muameleyi halka reva gören birçok kişiye gerekli dersleri verdi. Bunların da gerekli dersi alma zamanı geldi bence. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Ok Meydanı Çevre Koruma Derneği'nden Ali Çetkin Bey, Rüstem Karakuş ve Bayram İzci programımıza katıldılar. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın efendim. Biz de teşekkür ederiz. Teşekkürler. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.